دغه بوتان چې وسره شریکان چې کوم شیان د خدای څخه غوښته کیږي هغه دي د بوتانو څخه غوښته دا نو بیا خدای ته نږدې دي نو دی راکیږي نو دغه یوه مسله وه د دوی سره مشکل نو په مکې صورتو کې چې دي توحید دپاره دلایل بیانیږي چې الله یو وبولي سو دومه مسله چې ده چې دوی مشکل پکښې کې درلودي هغه یې د قرآن کریم په مسله کې درلودي دغه قرآن دا د پیغمبر علیه السلام مختلق جوړ دی دا د الله تعالی کلام نه دی دغه یې نه مني دغه مسله د دوی سره څېړل کیږي چې دا قرآن د الله کلام دی که د الله نه یې د نبي علیه السلام یې بولي نو چې نبي علیه السلام یې جوړولی سي ابولهب کې ولې نشي جوړولی ابو جهل کې ولې نشي جوړولی نو خو دا خپل اعجاز قرآن کریم خپل تا ته په زور تا ته ځان درښي په دا خپل اعجاز باندې چې زه د بنده کلام نه یم درېیم مشکل چې دی درلودي د رسول علیه السلام په رسالت کې درلودي و تو خو یکیم ابو طالب محمد در تا گرزه در یکیم را لوی سولیه و سخدای پاک بانی بلو در دیکیه نبی کلی نبی چی با کرای خو سردار صاحب بوای در سردار صاحب زوی بوای یا با پلانی خانا کوای خو تاقب داد سنگی مسئله در چی تا نبیه بلا مسئله دلتا مشکلو نو در نبوت اثبات پا پکش کول کیش بلا مسئله مشکل چی دی در لو دی پا در قیامت که در لو دی چی در انسان چی مرسی بیا را جونده کیش در سر حساب و کتاب کیش بیا جنت دوزخ مشرکان یاد دغه څه منکر وګرځره نه منی بری سا چې مرد کیسه خلاص شو چې هغه منکر نه و چې امنی هغه دغه څه نه منی لکه اسلام چې مشته وای اخرت دغه څه خپل د مور پلار چکه بدل چې معنا په اخرت خو بیز خلاص چې اخرت ته ولاړ سو هم چې پر دې دنیا می ژوند برابر دی حالت هم برابر دی دا قیاس یې کاوه قران کریم دوی ته دغه ورته چې خو اخرت سپه بل دا ستا پر کوم لسه شي دا ته وای چه خمه خازه علت معزز هم ده چه دی علت طول و ترازوس ده علت پلی سرات ده چه نیک اعمال کری اخرت و غود پاره دی چه بعد اعمال کری دو جخد و غود پاره دی تا ولی ده زن ده پاره جنت گاری چه کری دی لکه پا مشکی چه مثلا اکثر ده غصه نظریه یو پا خاده چه ملا و طالب خمه خاجه نکری و سرطویش بابا که دستا کارون دریه و خود دو جخد و لرو بکنه خواهول بطور بیشن دا چې دی الته پر هغه اعمال حسنه چې په اخلاص باندې پر هغه جنت بنا دی چې کداري دلته نه حساب ده چې په دنیا کې خلکو د جنت چکې وهلي دي نو د دې دغه یا اعتداد درلوده چې لسته ګرسره چا چا به درلوده چې ولیا اخرت خسته نو خپل د ځان یې بل اشتکا بله قرآن کریم دغه وربیه نو چې سورت مکیه بس دغه غرم دا مضامین پکښې کې بیانېږي ولې مخاطب څوک دي چې دا نازلېږي مشرکان مخاطب دي وس د دې سورت بلا مسله چې د رابطه د ماقبل سره دی ماقبل سورت شورا دا هغه پای چې وو پر رسالت باندې ختم شو چې الله او وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا دا آیات کثیر سی سپایې د دې په ځو سم آیات چې موږ تا ته وحی کړی د معنا ته رسول یو موږ یې جنې چې تا ته وحی د کتاب کړی د قران کریم کړی نو د سورت شورا پای هم پر رسالت خلاص د دغه سورت الزخرف ابتداء په رسالت کې چې ان جعلناه قرانا عربيا يا حميم والكتاب المبين دغه د قران د رسالت مسله د دغه ځای شروع کیږي نو دغه پای پر رسالت دې ابتداء د رسالت څخه ده د په مابین کې د دې جوړ او رابط دین یو په دې سورت کې کوم مزامین بیانې چې موږ پر ورته زی اجمال او سماجبان چې دغه په مخه مشله دغه مزامین راځي اول مضمون چې موږ اثبات ته الله تعالی د یو والدی چې الله شرک نه لري دومره مسله چې پکې بیانې چې د شرک ابطال چې کوم کسان چې شرک یې مقبول نه دی الله تعالی رضی نه غواړي ځینې دریم مضمون چې تل ته بیانې چې د مشرکان یو اعتراض دی هغه دا و چې دا بوتان خو بزرگان دي اصل په قران کریم کې راځي چې الله تعالی به دی اول د واره ودا ورته شوا چې د دې لپاره چې د مشرک ډیر حسرت زده سي ډیر غم جنسي لکه اصلي چې چاته پیغور ورکې چې خو ولاد یې استه خدای ورته الله تعالی او قرزه کني دا بار ورڅ کې خو الله به ورواچی دی بول اوه بت به ورته جبیږي ته بت وګوره هغه موږ عبادت ورته کو دی ورته راچی دا دی بعید بلل دا خبر چې معنا بتان دی و چاته وځي و ورته د دغه په باره کې اعتراض کا دغه د دې یعنی اعتراض جواب ورکړي چې الله دا بعید نه دی دا ګرځ ما مخلوق دی چې خواتي اچم څو پدې کې ځای څلرم مضمون چې د تبیانی ژغه د وحی او د رسالت مسله ده چې د پیغمبر علی السلام د پاره چې کوم د قران راغلی دا د الله وحی دی دا د جوړ نه دی او محمد علی السلام چې دا د الله تعالی رسول دغه بل مضمون چې څلرم پنځم مضمون چې دی د رسالت په باره کې دی شبهات درلود لکه د مخ کې ما چې درته ویل چې بار پر خدای بر ودرې دی چې نه بکړي دغه د رسالت په مسله کې چې د دې کوم شبهات او اعتراضات او جواب ورلرو کی شپږم مضمون چې دلته راځي تسلیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې النبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی تسلی ورکوي چې دغه مخالفت چې دوی ستا کوي دا به پر ځان ډیری نه، دا نظام دغسې راغلی دی چې کوم رسول راغلی دی په مقابله کې اول دا خپل قوم جګ درېدلی چې ته څوک یې ته خپلانه یې دغه شی نو الله نبی علیه السلام ته تسلی ورکوي. اووم نمبر مضمون چې دلته بیانیږي تحقیر د دنیا دی چې دنیا الله تعالی و خلکو ته حقیر ښکاره کوي چې دا د زړه د تړلو ځای ولاکه چې ته زړه پر وتړي چې اتی ډېر مالداره بوجه تی ډېر مستریح بوجه چې بله ورځ خبر شي اعلان وشي به یې مړ دي ترځه. نو دا د زړه د تړلو شی نه دی، دنیا حقیر ده، بالکل کمزوري شی ده، سپک شی ده. اتم نمبر چې دی هغه دا دی چې مال په اهلیت کې د رسالت دخالت نه لري. مشرکان خو دغه وایي چې بران رسول کېدی که خو پلانۍ خان اکا به وای، پلانۍ سردار صاحب به وای. الله دغه خبره په دې صورت کې وښي چې مال دا د دې معیار نه دی که څوک ډېر مالدار و هغه به رسول وي، که مالداره نه و هغه به نو رسول دی. د رسالت جلا اهلیت دی چې هغه اهلیت په چا کې و الله تعالی هغه رسول کوي. هر څه د دنیا چې لري هغه په دې باندې نه دی لایق چې معنی دی، نو د رسالت وړ دی. کېدای شي ډېر به مسکین په هغه کې به هغه اهلیت پروت وي، په ډېر ماړه کې به دا نه وي. نو معیار دنیا نه ده د دې دپاره چې څوک به رسول کېږي. نو خلاصه د خبرې دا چې اتم نمبر نه دخالت دی د مال په اهلیت کې، د رسالت یعنې په مال سره دغه اهلیت نه ترلاسه کېږي. نهم مضمون چې دلته بیانېږي هغه دغه منکرینو ته چې رسالت نه مني، قرآن نه مني، هغو ته تهدید الله پاک به یعنی تهدید لکه سړی چې یو چا ته ګور څنډه نه کوي شکې کوه خو بیا به مثلا لکه موږ چا ته یې سره ګور بیا نو الله پاک به یو عذاب در لکه درکوه. لسم نمبر د ابراهیم علیه السلام، د موسی علیه السلام، د عیسی علیه السلام دغه درې کیسې دلته راوړي د څه دپاره؟ هم دغه د رسالت تایید الله پاک کوي چې ابراهیم علیه السلام نو کله خان و کله مور، ابل نو کله و ابل خدا رسولان ګرځي دغه سره غلي کې او رسالت نو وي شي نه دي. دغه رسولان ته سي امني چې کوم زکه تیر سي خو محمد عليه السلام هم دغه سي رسول دي. نو دا قصې ذکر کوي د پاره د چا د توحید تایید پکې په عین حال کې د رسالت تایید هم پکې یو. نو یو لسم مضمون چې دی وعد او وعید بیان یې وعد دې ته ویل کېږي چې چا ته شی وعدې ورته راوړي چې جنتونه دي، حوري دي، غلمان دي، شي ولي دي، د اصلو د شیدو دا وعده. وعید امر لرکی چې دو رخون نجی ماران جی لرمان جی دا دوار بیانی دا سو وقت شپا قامت که دا مصدقین و دفارا چه دا دوغو خبرو تصدیق کری و غوط و عدا علا ورکی چه دیست دفارا بنیا که بدلائی او کم کسان چه مکذبین جی دا قرآن و دا رسول خبری در واقع گرنی دا غو دا پارا وعید علا و تعالی بیانی. نو دا چه دی بیای و لسم نمبر مضمون رازی دا چه ما پر دارا کم را بیان کرو پر ترتیب دلتا پا قرآن کی پر دا ترتیب بیان رو جر داغ مزامین بیانی رو بس اول دا وارد مشاب تور دی رسالت مسئله دا و شروع کیر تو قرآن کریم دا حقانیت مسئله شروع کیر. نو دا داس مختلط پر لبیانی رو خو مزامین یا داغ جدا خبری لتا سری کیر. نو کتر جمعیت و اسم توجیس شروع کوم بسمی پناه مسر الله دا الله عز و جل الرحمنی چی دی مهربان دی پدی دنیا کی هم پر مسلمان هم پر کافر، الرحیمی چی دی مهربان دی پا اغا دنیا کی خاص پر مسلمان نه پر کافر. التا پر دبانی رحمت نکیج پر چا پر کافر بانی، تا خاص دا مومنان دا پار دی. حامیم والله اعلمو بی مرادیه. نو قرآت خیست اخبال ازادی ملاقاری دیسی بنا وید چی حامیم دا میم بنا را تنگیش تو خبرالی پلامیم ما مختصه وید برا باید لالی پلامیم مو شبر میم خمور را تنگه وید دان اون بر را تنگه کرا تنگه دل شدی ورل را ورکا وید او بلا واجه خیلنا داد خلاصه چی تپی کرتو که ال تخود را میم دا مخلام دی پا لی پلامیم که نو د لام په نوم کې چې دی خو دا نوم یې په خپله په پای کې میم راځي. د میم نوم چې دی هغه په سر کې میم دی، نو هغه د لام د نامه میم او هغه د میم د نامه میم چې دی دا دوه بغل پر بغل سره را سره مدغم شي نو خود به را ټینګ شي. دوه میمان چې وای خو نو ډبل شي نو لکه یو ټوکر چې غبرګ بخي کې نو خپنډ شي بره هر ځای چې په توري کې چې پر یو توري شت پروت وي تا ته د قرت په قانون دا درښي چې دا توري ګوکې ډبل دي پر دې به ډېره تکیه کوي داسې به نه پر تېرېږي لکه یو توری چې وایه. نو خود چې پر میم باندې راشي په الف لام میم کې خوکې دوه میمه دي، یو د لام د نامه میم دی بل خپله د میم د نامه میم دی. نو دا د میم نوم چې دی خو دې په خپله دوه میمان راځي علي په سر او په پای کې، د لام په نامه په خپله کې علي په پای کې میم دی. نو هغه د میم د سر میم او هغه د لام د نامه هغه د پای میم دا دوه بغل پر بغل راځي. نو خود برای لام میم نسی را چنگی که دلت خود حین نوم چی دی حاده پا پای که میم نداری ده میم نوم چی دی میم دی خدا یو میم را لی ده ده میم ده نامه ده سر میم را لی ده حا پا پای که میم کم دیش یه سر مدغمه چه حا میم ده نوید که دست نو دسی با کلاوات که حا میم نو اوس ده دیه ترجمه چی شده ترجمه خو موږ نه لري ترجمه په باره کې موږ دغس وایو چې والله اعلم بمراده بذلك الله عز وجل فخپل مراد ښه خبر دی چې په دغه د څه مراد دی خو زموږ دپاره هغه مشهور حکمت دی چې هر وخت موږ د سرت په سر کې وایو چې مقطعات تورې ولري خو دغو ته مقطعات ویل کېږي حکمت یې دغه دی چې الله تعالی وایي که څوک د قرآن کریم مقابله کول غواړي چې زه هم دغس کلام جوړوم الله وایي زه بیا ادرس ور وښیم چ قرآن کریم د الف ب د تور څخه جوړ دی ورسي هغه ح هغه میم هغه الف هغه جیم هغه با هغه تا خو نومان یې درزدی فقط دا نومان یې دی چې هلته ورسي دغه اته ویشتوري دغه دلته سره ترکیب سوي دي قرآن کریم ځینې جوړ دی ورله یې ورسه ته مې هغه دس اوس که ستاسې ماده پټه وه چې قرآن کریم د څه شي څخه جوړ دی لا به دې ویلې چې هی نو چې ماته کان را معلوم وای هغه معدن چې هر شی ځینې جوړېږي ما اولاد در کې ښه کلام جوړ کړی الله یې ادرس ومرکي چې هغه دی ورس ورس یو آیات جوړ کړه او دا یو آیات یا دوه آیات یا درې آیات ته جوړ کړه علامه د دهور چې څونه زمانې تېرېږي تا ته اعلان دی تر کومه وخته چې پیلی پکېږي ګرده دنیا ته اعلان دی جوړ دغنه حق کلام دغنه غټه دعوت ټول نړۍ ته پیری وو انسان ټول ته اعلان کړ دي چې جوړ کې نیسی جوړ ولې نو دا غټ حکمت په دغه کې چې په سر کې راوي چې څوک شکمن دی هلته دی ورس د الف ب مخ د چالته هغه حا و میم و نون ته پشکې ذکر کېږي نو ترجمه په باره کې مو څه وویله چې والله اعلم بمراده بذلک الا یې په مراد خبر فسی والکتاب المبین قسم مې په دغه ښکاره کتاب یا قسم میگه په دغه کتاب چې بیانون کوي دا وګ د پاره د قسم دی لکه مشته دا شوی چې والله بالله نو هغه والله چې اوپر الله د اخر شپه الله یې قسم واخلي دا و چې د قسم دی پر کتاب د اخر شپه نو الله په کتاب قسم واخلي په د قران کریم نو په باطل شي سړی قسم اخلي خو موږ چې لکه باطل شي قسم نه اخلو نو چې رب العالمین قسم په اخلي په خپل داخل وته شو دا دغه د عظمت شی دی دا داسې یو بزرگ و علی شیبی چه الله خپل قسم دی په واسطه نو ول کتاب قسم په دغه کتاب چې دا قران کریم دی المبین چې دی ښکارا دی مبین چې دی ملاقات د ابا نه یو بین د باب څخه دی نو دی که پر د خپل باب پر معنا کې المبین دا معنا چې دا قران کریم بیانون کوي دی د شو شو مزامینو دا چې موږ مخکې یاد کړل یو رس مزامین دا په قران کریم کې بیانیږي او که دغه ابانه بیرته په معنا ده بانه کې د هغه مجردو یې چې هغه ابانه ښه مزید دي بیا نو معنا یې سوه ښکاره نو دواړې ترجمې سوي کېږي والکتابي قسم په دغه کتاب چې قرآن دی المبین چې دی بیانوونکی دی د شو شو مضامینو دا مې کوم ترجمه وکړه د ابانه یبینو بیا مې په خپل معنا باندې کښېښو او المبین چې دی ښکاره دی ابانه باب دي په معنا د بانه کې د مجردو په معنا سره چې په خپل ځان کې واضح دی زه په تاسو مون خو سره جلا کوي چې د بل بیانونکي او یادا چې په خپل ځان کې واضح ښکار دی قران کریم د بل هم شه بیانونکي دي چې مزامین دي ښکار ښکار بیانې خبرې د سپاره مزنه دي نو بل یاره تعالی نو د چا څه بیري بندا چې په خبرو کې اچات کوي برنو حق خبرې جواز یې شو ولي کې بیرندو کې بیرندو کې کې چې باندې خلک مخبر اچي نه رب العالمین خو د ټول مخلوق خالق دی چې هغه خبرې دغه څه برملا ورته دي خپل مشل یې چې بدل یې شي پسې هم چې راځي دا وسله خبره راځي نو مبین معنا بیانون کې یا مبین ښکاره نو پر کومه خبره قسم اخلي چې ان به شک مر جعلنا مش ګرځولې دی هو دغه قران نازل کړی مو دی د قران څنګه قرانا عربيا عربي قران دا قران په عربي نازل کیدل څه ده په چې دا خلق چې عرب دي اولنی مخاطبین خو په قران عرب ورو اولنی ورسته خدای لمن پراخیږي پراخیږي پراخیږي لمرانی خو پیغمبر علی السلام عربی دي په خپل کلی کې چې د دعوت شروع کوي خو عربیه شروع کوي عرب ته متوجه دي د جې څه بد سوال نه کوي ا هغه د قران شریف لوای چې قران عربی دي په پښتو روښ بل اړه نه لري پښتون پوس په لې اختیار پوس کوي هغه کوي قران خو د عرب څخه فارسه یا دا فقط په دې خاطر خو مال د صورت مکه دي چې په مکه کې نازل شو مشرکان مخاطب پرچتا عربیه دغه عذر نسی پیشواله چوه لاکه مشکا پیو جارمان چو اسمش سر پخلاسی دای اسمش پشتانو خود رو معلوم دا غوال دنگا ولاکه اسمش سر پخلاسی دای خوشون دا عربی تور جده چا سر پخلاسیش اللہ پردی دا خبر داری چی دا مادر و پدارت تا عربی قرآن پا عربی دی تفرکم خواجه ساده پاره خلوی غټ جرم دي چې تم په قران کریم کې ولا دنګ کې چې وازنه په پیژم خدا ما زمين د قران ډیر واضح واضح کینو ښکاره ښکاره دي لکه مبین چې مخ دی وای ولې دا واضح ښکاره دي د قران کریم مزامین ګوره دا دلیل ام دي دا جواب د قسم ام دي چې ان به شک مش خو جعلنا مش ګرځول دي خدا خو قران څنګه مو ګرځول دي قرانا عربيا عربي قران مو ګرځول دي چې دا پاره استفاده دي ډیر اسانه دي چې دې کولای شي نو د څه د پار لا حل شای کوم چې تاسو یې د مکه مشرکانو تعقلون تاسې پوه سي د دغه د پار قران عربي دي چې باره د سر په خلاص بهنه دی ودرېږي چې ارمان چې زموږ په ژبه وای اوس که قران په ترکی وای نو اعوذ بالله یا په فارسی وای په بل باره به دغه بهنه کوله الله وای هغه بهنه در باندې کتب د قران عربي دي دغه د پار چې تاسې پوه سي فهم پوه ورسیږي دغه د قران کریم یو مزیت ورته ووایه قرآن دغه سې دی مبین دی واضح دی او بیانوونکی د مضامینو هم دی او بل دا دی چې ستاسې په ژبه دی نو چې هم ستاسې په ژبه سو او هم بیانوونکی سو بل ته او هم دا دی چې په خپل ځان کې واضح دی بل لا دا دی چې وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم وانه او بېشکه دغه قرآن فی ام الکتاب په هغه اصل کې د کتابو ام خو اصلي مور ته ویل کېږي نو خو سړی چې د مور پیدا چې دا مور د ده دپاره اصل اسوه دی ځینې وځېږي اوس په معنا سره د هر اصل چې دی اوس کاریږي لکه معنا ده چې مال د کندهار د خلکو اصطلاح ده چې سره جنجال سي برای ستا مور یې ولاکه وکړي نو داسې مضمون خنو نه دی چې معنا در پلار یې مور زورور او پلار یې نه کوي ولاکه اصلي باید داسې ورته ویلی چې ستا پلار یې ولاکه وکړي دلته چې دی دا مور کاري معنا ستا هغه اصل چې ته په نازېږي هغه یې ولاکه وکړي بله دي مور ته کړي پلار دی هر څوک چې دی نو د ام توري د مور توري په معنا د اصل کاریږي نو الله وایي دغه قرآن په هغه اصل کې د کتابو د کتاب څخه جنس کتاب مرادی چې هر آسماني کتاب دی هغه چیرې لیکلی دی په لوح محفوظ کې ستا نو لوح محفوظ اصل و مور د ټولو کتابو ده دلته قرآن هلته پروت دی وانه بشکه دغه قرآن فی ام په هغه اصل کې الکتاب د کتابو لدينا فوران جزمر لا علي لخام أخا علي دير عالي شانه دي الله وإذ ما فوران دير عالي شانه دي قرآن الكريم حكيم دا حكمته ودك دا حكمت والا دي نو چبل دا كتاب دا سفت سي چبه أم الكتاب كي فروت دي دا لوح محفوظ را غلي دي فدي كي غلط خبري چانه دي قلت كلي دا غدا لوح محفوظ كتاب دي دا ياو بل علي دي عالي شانه دي عالي شانه سمان أسوه چبتس يقر دا همسرم نسيكو والاي فعد الشان كذا يسبويجه شو معنى قرد جهان سر يوزاي سدري آيات كدر إن أعطينا كل كوسر كدر سورة نسي جورا ولا إذا قرد الدنيا سر يوزاي شيء ما علشان بالات سنبي علشان خدا غد يشوف بلاني تدخل قل لاس ولا كرسير وقرآن كريم تد مخلوق لاس نرسير تمنا تهم سري دي ويكي دي جه دو آيات دري آيات يجوك نخد الله وإذ ما فوران جل عليون لا يذكر خريد الله خام أخا عليون علشان حكيم ورسر ذكر د حکمتو د اسرار او دقت دي نو ګرد باندې پر ودرول کې نه پر ودرول شم په عربي ژبه سو باندې نه سې کوله چې ارمان چې په پیا دی امه د کتاب سپت بیان کې چې مبین په خپل ځان کې ښکاره او د نور شان ښکاره کوون کیری او بل دا د چې د ام الكتاب کې پروت دی الله وایي ما په وړاندې لا عجیب چې الله د ګرد جهان خالق دی نو ته چې مخلوق ستا د پاره خو بيخي عالی شان دی بل د حکمتو ډک دی خبرو کې ټولو کې په شش رازونو او حکمتونو پراته دي خبرې داسې نه دي چې سره لګېږي نو چې دا ګرده سوه نو خلاصه یې سره وځي چې نو پر تا لازمه ده چې منې به که تا پر ما نه لګېږي ملا صاحب خبرې دې در ګرځوه بس ما او خپل کار پرله پرېږده خبرې دې در ګرځوه الله یې نه راګرځوم افنغدربو عنکم ذکر صفحه فنغدربو نو موږ را وګرځوو موږ ووهو عنكم استسق اذكر دغه قران کریم صفحا فاغرزولو سره دا صفحا مې په فوج مطلق من غیر بابه فنغضرب ايانو موږ وګرزو منعك عنكم استسق اذكر دغه قران صفحا فاغرزولو سره معنا دا مفعول مطلق سر د غرزول معنا یې وکړه د ظرف معنا یې وکړه به دا په معنا سره سو اند جه خطر را وګرزو کنتم چې سیاس قومن یو قوم مسرفین اسراف کوونکې وس نو چې ته ځان تر قران لوړ بولې مشرف اسراف کوي کفریات کوي الله یې زنه بار قران دا وګزم چې څنګه سفر غوړنه نشي

او تیر سوی دی مثل و مثال و قصه الاولین دا اولین خلقو دا اولین و خلقو مثلون و قصه خو بخی دیر تیر سوی دی خود رپایادی که دا خلقو سیم و پرشتی پا قرآن کریم کم تیر سوی دی و مغدا او تیر سوی دی مثل و مثالون الاولین دا اولوی خلقو دا اولون و خلقو دیر مثالون تیر سوی دی دا نوح علیه صلاة و سلام دا قوم چه غرق سوالا او دا مثال پتور دا موسی علیه صلاة و سلام سره چه مقابله فرعونیانو کولا اغا دی خپل بیا غرق سو کنه سو دا په دریا کې غرق سو د نوح علیه السلام قوم چې دی هغه په توپان باندې غرق سو ولا نو چې ارچا د نبی مقابله کړې د زلزلې پر راغلي دي د جبرئیل امین په आवाज باندې چې شي د مرسي وي تباسي وي نو مثلو مثال معنا قصه الاولی د پخوانی خلکو دا تیر سوي دي بخیدری و مغدا تیر سو تیر سوي دي مثلو مثال معنا قصه الاولی د پخوانی خلکو یو نه د بخیدری تیر سوي دي نو د مکه مشرکانو ته تعذیب و برشاو چې تیسه نه منی نو ستسر بیا ما غره کم کې د اولی نو خلکو مثال دغه سه عذاب در پیشیږي په بدر او په نور غزوات کې دغه سه ورسره او مسول ور پیش مسول او پیغمبر علی السلام ته په عین حال کې شي مسول ته پیغمبر علی السلام د پاره تسلی ام په شکراله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.